राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हम जो कुछ करते हैं अगर अपने लिए करते हैं तो जड़ता में जा रहे हैं, बंधन में जा रहे हैं, पतन की तरफ जा रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं। और जो कुछ करते हैं औरों के लिए करते हैं तो हम मुक्त हो रहे हैं, बंधन से रहित हो रहे हैं, प्रकाश में जा रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणी, भगवान कहते हैं योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आशुतोष त्याग करके योग में स्थित होकर काम करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करो। समत्व योग उच्यते, उस समता का नाम योग है। कितनी बढ़िया बात कही, योग में स्थित होकर काम करो। तो योग में स्थित जब ही करेंगे, जब औरों के लिए करेंगे, संसार के लिए करेंगे, दुनिया के हित के लिए करेंगे, उपकार के लिए करेंगे, सबके भले के लिए करेंगे, कल्याण के लिए करेंगे, तब वो योग होगा। तो योग में जित सिद्धि सिद्धि सुबह होता समत्व योग जीते, समता का नाम योग नाम समता का है। तो यही तत्सर्गो ये साम्य स्थित माना, उन्होंने यहाँ ही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत गए, जीत लिया। ये सब मन साम्य से, जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित हुआ है, निर्दोष में समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। जिनका मन निर्दोष और सम हो गया तस्मात ब्रह्मणि ते स्थित, इसलिए भी ब्रह्म में स्थित है। और अपने लिए करते हैं तो जड़ता में जा रहे हैं। कारण गुण संगो से सदसद यदि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग। ये संग है ये पतन करने वाला, और संग तत्व है ये उत्थान करने वाला, कल्याण करने वाला है। तो यावन मात्र कर्म करें, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना जो कुछ करें, मात्र प्राणियों के हित की दृष्टि से करें। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। कैसे सबका हित हो, कैसे सबका कल्याण हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, सबका हित। तो सर्वभूत हिते रता, हित में ही रत है, जिनकी प्रीति है। सबका हित कर दे है ये नहीं है, हमारी रुचि हमारी प्रीति हमारी प्रसन्नता दूसरों के हित में हो। तो भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं, तो सगुण की प्राप्ति भी बताई और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षेण गुरुमसा छिन्नद्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। शांत ब्रह्म सच्चिदानंद घन आनंद निर्विकार निराकार परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो चाहे सगुण की प्राप्ति चाहे, चाहे निर्गुण की प्राप्ति चाहे, यावन मात्र काम दूसरों के हित के लिए करें। सामने यही रहेगा, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो जाए, सबके आंगल मंगल आनंद मंगल आनंद मंगल ही होता रहे, कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख ना हो, ये हमारा भाव है सदा सब हित का। मनुष्य को बनाया भगवान ने सबकी सेवा के लिए बनाया, इस वास्ते इसको मध्य लोक में दिया। ऊपर लोक रहने वाले स्वर्ग आदि में और नीचे अतल पद पाताल में रहने वाले जी इन सबकी ये सेवा करे, सबको ये सुख पहुंचावे, सबका हित करे, सबका कल्याण करे। इस वास्ते हमारे आया है कि सदा बल विश्वदेव करो, विश्व मात्र का कल्याण, सबको भोजन दे कर भोजन करो, सबको जल पाकर जल पियो, सबको सुख देकर के सुख लो। तो दूसरों के हित में अपना हित बसा हुआ है, अपना सुख है, अपना आनंद है, अपने सुख में अपने जड़ता है, अपना पतन है, अपना गिरना है, बंधन में जाना है, जड़ता में, अभाव में, अशांति में, संताप में, जलन में जाना है। तो सबका हित कैसे हो, शरीर से, वाणी से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सबका हित हो, सबकी सेवा बने। तो यह कैसे बन सकता है, इसके लिए एक बात याद आ गई। ये जो शरीर दिखते हैं नहीं सभी हमारे को, ये मनुष्यों के, वे एक तो ये शरीर है और एक इनके भीतर भाव है। तो ये स्थूल शरीर है, एक भाव शरीर है, हमारे सब में ही भाव शरीर है, एक ये स्थूल शरीर है। तो भाव शरीर क्या है, जो हम सब कहते हैं भाई हम भगवान के हैं, हमारे भगवान हैं, ये जो भाव है, मैं साधक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं अपना मुमुक्षु हूँ, कल्याण चाहता हूँ, ये जो भाव, ये भाव शरीर है और ये ऊपर जो शरीर है स्थूल शरीर है। तो हमारी दृष्टि स्थूल शरीर पर रहती है कि भाव शरीर पर रहती है, ये हमें ख्याल करना है, इस तरफ ध्यान देना है। सबको हम देखें तो ये सत्संगी है, ये जिज्ञासु है, ये परमात्मा को चाहने वाले हैं, ये सब अपना कल्याण करने वाले हैं, इस तरफ हमारी वृत्ति होती है। तो हमारी वृत्ति भाव शरीर पर है, और ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ है। तो ये हमारी स्थूल शरीर की तरफ वृत्ति है। तो स्थूल शरीर जो वृत्ति है ये जड़ता की तरफ ले जाने वाली है, और भाव शरीर की तरफ वृत्ति है ये उद्धार करने वाली है। तो इन दोनों में ख्याल रखने की बात यह है कि हम स्थूल शरीर की प्रधानता देखते हैं कि भाव शरीर की प्रधानता देखते हैं। अपना अगर उद्धार चाहते हैं तो हमें भाव शरीर की तरफ दृष्टि रखनी है, ये स्थूल शरीर सब दो नंबर में दृष्टि जानी चाहिए और पहले स्थूल शरीर की दृष्टि जाती है फिर भाव की तरफ जाती है, तो ये दो नंबर की दृष्टि है, ये पतन की तरफ जाने वाली है। भाव तो ध्यान ही नहीं है, केवल स्थूल शरीर से भी ध्यान है, तो हम स्थूलता के साथ जड़ता के साथ ही संबंध जोड़ रहे हैं। आसक्ति विराग पतन की तरफ ही जोड़ रहे संबंध है और भाव शरीर की तरफ देखें पहले स्थूल शरीर दिखे पीछे, एक स्थूल शरीर दिखे पहले और भाव शरीर दिखे पीछे, तो दो नंबर हो जाएगा भाव शरीर, और भाव शरीर को दिखे पहले पीछे स्थूल शरीर दिखे, तो स्थूल शरीर की भी सेवा करना है परंतु उनका आदर महत्ता जो कुछ है भाव शरीर की तरफ हो। भाव दोनों तरह के होते हैं, अच्छे भाव भी होते हैं बुरे भाव भी होते हैं। अच्छे भाव जो देवी संपत्ति है वो अच्छे भाव है और आसुर संपत्ति है वो नीचे भाव है पतन करने हुए। देवी संपत्ति विमोक्ष आया, देवी संपत्ति है वो मुक्ति के लिए है और निबंधाए आश्री मता आश्री भाव पतन करने वाले है। देवी संपत्ति आश्री संपत्ति ये भाव है, जो कर्तव्य है वो भाव है, अकर्तव्य है वो ये स्थूल शरीर जो पतन की तरफ जाना आश्री संपत्ति में जाने वाले। तो कर्तव्य क्या है कि कर्तव्य होता है वो दूसरों के हित के लिए होता है, दूसरों के अधिकार की रक्षा के लिए होता है और हमारे सुख के लिए होता है वो अकर्तव्य होता है। कर्तव्य वो पुण्य है तो अकर्तव्य पाप है। अकर्तव्य है पतन करता है और कर्तव्य है वो उत्थान करता है। तो हमारा जो सबके साथ संबंध है वो संबंध सबके हित का होना चाहिए। जैसे माता पिता के साथ हमारा संबंध है तो माता पिता का कल्याण कैसे हो ऐसे भाव से आचरण हो और माता पिता का भाव हो कि पुत्र पुत्री का कल्याण कैसे हो, पति है तो पति का कल्याण कैसे हो ऐसे स्त्री का भाव हो और पति का भाव हो स्त्री का कल्याण कैसे हो। ऐसे जितने संबंध है संसार के वो संबंध अपने लिए नहीं है, हमारा संबंध उनके लिए है, उनका हित करने के लिए। माता पिता स्त्री पुत्र गुरु शिष्य भाई बहन आपके दिनाने जजानी ननंद सास ये जितना संबंध है सब संबंध केवल उनकी सेवा के लिए हित के लिए कल्याण के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए अपने सुख के लिए अपने आराम के लिए अपने मान के लिए अपने बढ़ाई के लिए अपने आराम के लिए ना हो तब होगा कल्याण। शुद्ध ही स्वाभाविक ही क्योंकि बंधन बंधन उधर चला गया सब बंधन उधर चले गए और बंधन और मुक्ति अपने रह गई। प्रवाह संपूर्ण संसार का औरों की तरफ हो जाने से हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वे भी दूसरों के हित के लिए करे सब ही। तो देवान भाव यता ने न ते देवा भाव यंतु परस्परम भाव यंत श्रेय परम अवश्यत। देवताओं का भाव तो भी दुनिया का कल्याण कैसे हो और दुनिया का भाव के देवताओं की पुष्टि कैसे हो। ऐसे मात्र जितने वर्ण आश्रम व्यक्ति वस्तु जाति भेद है वे सब में ऐसा ही भाव हो। तू कहते सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में ही रहती है। अपने कल्याण की कोई इच्छा नहीं, इच्छा सबके हित की, सबके कल्याण की, सबके उद्धार की, सबकी मुक्ति की, यही भावना रही हरदम, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कहते हम तो ऐसा करें पर वे ऐसा न करें, तो जो करे उनका कल्याण होगा, न करे उनका नहीं होगा। तो उनका न हो हमारा विचार तो ऐसा हो, दूसरे भी ऐसा ही करे, परोपकार करे, भाव ऐसा ही हो, कथन ऐसा ही, प्रेरणा ऐसा ही, न करे तो स्वतंत्र ऐसा हो। ये एक कमजोरी होती है मनुष्य की, वो चाहता है कि हम जैसा जाने वैसा ही जाने, हम जैसा माने वैसा ही माने, हम जैसा करें वैसा ही दूसरा करे। ये कमजोरी होती है, दूसरों को छुट्टी देनी चाहिए, दूसरे स्वतंत्र है, दूसरे करे न करे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार। जो दूसरों का कर्तव्य देखते हैं ना, वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। स्त्री देखे पति ऐसा करना चाहिए, पति देखे पत्नी ऐसा करना चाहिए, ये खास पतन की बात है। साधु देखे तो गृहस्थी आदर नहीं करते हमारा, गृहस्थी देखे बाबा जी साधु तो नहीं है, दोनों का पतन होगा। अपना कर्तव्य करो, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, अपने कर्तव्य में स्वेष्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः, अपने अपने कर्तव्य में रहता हुआ अब सम्यक सिद्धि तत्व को प्राप्त हो जाता है, कल्याण को प्राप्त हो जाता है। अधिकार दूसरे का रखना, कर्तव्य अपना करना, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कथे फलेषु अधिकारों में मा कर्मणि कदाचन। अधिकार हमारे फल, फल हमें मिले, आदर सुख हमारे को मिले, दुख दूसरे पावे तो सब इस दुख पाएंगे, ऐसे भाव वाला तो दुख पावेगा ही। दुखालय मशाश तुम है संसार, अब इसको लेकर के सुख कैसे होंगे, आश्चर्य की बात है। माओ पेत्य पुनर्जन्म दुखालय वशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगता, मेरे को प्राप्त होने के बाद दुखालय में नहीं जाएगा, संसार को लेकर इनके सुख पाएगा तो दुख में जाएगा ही। सबके भीतर परमात्मा परिपूर्ण है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिं बिन्दरिमान, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो सबके हित की बात करें, इसमें जो स्वार्थी आदमी होता है, पेटू आदमी होता है, चट्टू आदमी होता है, स्वार्थी आदमी होता है, वो अपना बड़ा भारी पतन करता है। उसी दृष्टि होती है कि मनुष्य के लिए सब बने हैं, वो खा पतन हो जाएगा। वे मछलियां जानवर अंडार जजेरी हमारे लिए है, जितने पशु पक्षी हमारे लिए है, तो हमारे लिए है तो पर पतन ही पतन, जड़ता ही जड़ता, बंधन ही बंधन, पराधीनता ही पराधीनता होती चली जाएगी। प्रत्यक्ष में है कि दूसरे हमारा हित करे तो पराधीन हो गए ना, क्या हुआ करे, दूसरे से हमें सुख मिल जाए तो पराधीन हो गए ना, हमारे से दूसरे को सुख मिले इसमें स्वाधीन है, दूसरे हमारे को सुख दे दे हमारा अधीन थोड़ा ही है, वो चाहते हैं तो दुखी दूर पाना पड़ेगा, पराधीनता ही होगी, पतन ही होगा, बंधन ही होगा। ये आसु संपत्ति है, अपने प्राण पोषण के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए काम करना, ये पतन की बात है। इस वास्ते हरेक भाई बहन अपना कल्याण चाहे तो गीता ने कहा सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में रथ रहो, वो चाहे कुछ भी करे उसको फिर दे दो स्वतंत्रता, अपने करो उसका हित सेवा। वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करता है तो तेरे पर कोई जिम्मेवारी है क्या, दूसरा ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे, प्रार्थना कर सकते हो, कह सकते हो, पर करने में सब स्वतंत्र है। मेरे एक भूल हुई, मैंने कहा था कलकत्ते में, आप लोग जो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करते हैं तो मैं बड़ा खुला हो जाता हूँ, आप लोग करने लग जाए तो मैं बंद जाऊंगा। कहना नहीं करते तो मैं खुला रहता हूँ। जहाँ हमारे अनुकूल ज्यादा पड़ते हैं तो वहाँ आदमी बंद था। तो आज संसार में मुक्ति का रास्ता बड़ा खुला है। बेटा मानता नहीं, बेटी मानते नहीं, भाई मानते नहीं, माँ बाप मानते नहीं, हमारे करते ही नहीं, तो हमारा कल्याण कर रहे हैं। हमारा मानने लग जाए तो हम फंस ही जाएंगे। भगवान बन जाए महाराज, भगत के वश में होते आए भगवान, भगवान जो सर्वोपरि है वे भी भगत के वश में हो जाते हैं। सेवा करने वाले फंस जाते हैं, महात्मा फंस जाते हैं, संत फंस जाते हैं, साधारण फंस जाते हैं, दुष्ट फंस जाते हैं, सांप बिच्छू सिंह वश में हो जाते हैं उनका वश में हो। तो नीचे से नीचे प्राणी, ऊंचे से ऊंचे जीवन मुक्त परमात्मा भाव परमात्मा खुद, सब के सब फंस जाते हैं जो दूसरों से सुख चाहते हैं और दूसरों से नहीं चाहते हैं। कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। बात तो एक समान है, थोड़ा भाव में फर्क है। संसार के प्राणी अपने सुख के लिए दूसरों से चाहते हैं, महात्मा और भगवान दूसरों के कल्याण के लिए अपनी बात चाहते हैं, ये फर्क है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।